natur. Jag välsignar eran kärlek här och nu. Det var ett bröllop att vinna så länge jag lever. Bruden så fager i vitt och juveler. Hon bär in i kostym och prästens fina tal. Älska varandra, det har ni nu lovat. Ända till den ska skilja er båda. Alla i byn var där när Stina fick sin färg. Så